Lamen, lamen, lamenem, lamen, lamen, lamento, lamento, lamento, anei, lamento, lamen, anei, lamento, lamento, anei, lamento. Enje kai ga, enje kai, enje kai ga, enje kai, nengkil ka ga ma pu kai, male pato ne mane, male pato ne mane. Welu kai nga welu kai tomo nga ni phemyo gergen male pan ningil ko nga ma bu me welu kai mana konten tule ki nga ni piu ke inji anai bulam ngen bu pa pai ka chem bi pe ya bu nem ka chem bi pe ya bu nem inji yem na inji kine ko ni valmo kai kine ko ni valmo kai chawelu phajena nai kim loving kim loving a chau kai in ja pun kim loving a nyu ke nga ni lu ku kai tem lan kai nga nyu ke meo tem lan kai nga chau mo kai welu kai veula kai nga veula kai hi nye ku nyi val ko nyi meu nai cha welu pa thu nem gai ning kil ko nga ma pu kai ping er ke li lel bun gai ta nyi ma le pa thu nem pu la me nem gai la me na nai la me nem